Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma dushmanon ro sangar ba sangar rone mu berun az khaki kishwar ma dushmanon ro sangar ba sangar rone mu berun az khaki kishwar farmani ezit ma rast rahbar bar kafni hodem dar rokh haq sar farmani ezit ma rast rahbar bar kafni hodem dar rokh haq sar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma roh ravani rohi khodayem payvand o basta ba mustafayem ma roh ravani rohi khodayem payvand o basta ba mustafayem dushman zabun ast har jo ki mayem paygham e fath ast Allahu akbar dushman zabun ast har jo ki mayem paygham e fath ast Allahu akbar Allahu akbar ba hama brodaro ma in basharat ro medihim ki alhamdulillah on amrikai ki davaye ilahiyat mikard va mulki khodavand ro mikhast ki ba ray khud taqsim bekunand millat ha ro ba خود غلام بسازد الحمدلله شکست و بسیار نزدیک است عینی که شوروی شکسته بود شکست خورده شرمنده شده از خریطه سیاست جهان از بین برده شد انشاءالله امریکا هم به 52 ولایت تقسیم می شود و انشاءالله آن ملک به دست مسلمان ها فتح می شود این بشارات را ما به امت اسلامی می دهیم الحمدلله در افغانستان در جنوب و در شمال در غرب و در شرق از 10 ولایت زیادتر مناطق در دست امارت اسلامی افغانستان است به سرپرستی امیر المومنین ملا محمد عمر حفظه الله مجاهدین طلبا روز به روز تقویه می شود ما به او شکر میکنیم که ما مهاجرین ماوراء النهر در این صف صادقین قرار گرفتیم در مقابل کفر و شرک و نفاق الحمدلله تا همین لحظه جهاد خود را انجام دادیم و انجام میدهیم هرگز و به هرگز با کفار و منافقین دوستی نمیکنیم ما امریکا را در هر دو عالم با حکم الله مغلوب نماییم بیرون کنیمش از خاک کشور با توپ سنگین الله اکبر بیرون کنیمش از خاک کشور با توپ سنگین الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر توقی اسارت خیلی گران است آزاده بودن ما را نشان است توقی اسارت خیلی گران است آزاده بودن ما را نشان است این خاک پاکی آزادگان است تکبیر خیزد از دشت و از در این خاک پاکی آزادگان است تکبیر خیزد از دشت و از در الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر است نگیرم خونین کفن را تا پاک سازم دشت و دمن را از تنگیرم خونین کفن را تا پاک سازم دشت و دمن را از چنگ دشمن خاک وطن را کیم حراسم از تو پلشکر از چنگ دشمن خاک وطن را کیم حراسم از تو پلشکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر راه عدو را باید ببستن، پای تجاوز باید شکستن، راه عدو را باید ببستن، پای تجاوز باید شکستن. ای مردی مومن تا که نشستن، باشد مجاهد الحق مزفر. ای مردی مومن تا که نشستن، باشد مجاهد الحق مزفر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. زادم زی مسلم اصلا نترسم، از توف دشمن هرگز نلرزم. زادم زی مسلم اصلا نترسم، از توف دشمن هرگز نلرزم. دستور قرآن باشد شعارم، حکم که داد دست آماده باشم. دستور قرآن باشد شعارم، حکم که داد دست آماده باشم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.